biter kır şehrinin gülleri biter. Efendim, Şahıyık dağında bülbüller öter. Aman aman aman, sebep aman aman aman, ben yandım aman. Şahıyık dalında bülbüller öter. Aman aman aman, sebep aman aman aman, ben yandım aman. Güzelleri çok olur ya kendilerine yeter. Keman görünür, aman aman aman, sebep aman aman aman, ben yandım aman. Güzellerinin kaşı keman görünür, aman aman aman, sebep aman aman aman, ben yandım aman. Çıktım yusane seyreyledim. sebep aman aman aman ben yandım aman. Al yeşil bahçalık aman görünür aman aman aman. Sebep aman aman aman ben yandım aman.